أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. رد اشراکو او بیان د مسلې د توجیهو باوی باندې د لایق بیانې د لایق بیان کو او د لایق نتیجو بیان کو وقول انما هو اله واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. وزورنا ذكر كي زريان وعناريان تا تشوك زد وعنات كي وغيت زورنا ذكر كي سرد دي دلائلنا دمر بهترين دلائل بيان شو اوغی بیام شرک کئی او دا اللہ تعالیٰ دا دی آیاتونو تکذیب کئی و تکی دا سی آیاتونو کی رازی قرآن کریم کی یوی افترا علی اللہ کذبن او دویم رازی او کذب بی آیاتی او کذب بی آیاتی دا سی آیات قرآن کریم کی دیر دائر آغلے دے مزان پہ کوئی قول غواری افترا علی اللہ کذباً شرک کئی الحاد کئی کفر کئی کفری قانون جوڑی او داغی نسبت اللہ تعالیٰ تا کئی ندا افتراء علی اللہ دا یعنی دخل خود ساختا دین شدد زان نجوڑ کڑی دینو خود ساخته دین چې کوم دی دا غي نسبت الله تعالی ته کوي دا شرکیات او دا غي نسبت الله تعالی ته کوي او تکذیب مطلب دا دی چې کوم الله را لېګلې وي صحیح اسلام او صحیح توحید لاغه تکذیب کوي هغه نه مانی او کذب بی آیاتی داغه تکذیب کوي مغربی جمهوریت کوي داغه د پاره با آیاتونو کې تحریف کوي آیاتونه ورلوي خدای افتراء علی الله دا قبرونو آیاتونه غواړي د قبرونو توافونه کوي او دا غیر پارا یا چونو وی او پایا چونو کی تخریف کی و دا افتراء علی اللہ دا او چی اللہ تعالی کم صحیح اسلام اغر علی گلے دے اللہ تعالی کم صحیح دین را علی گلے دے توحید و رسالت را علی گلی دی دا غیر تکذیب کی او کذب بی آیاتی شرک چه ده نو دا افترا علی اللہ دا ومن ازلمو نشت غر ظالم دا غچانا شاغت تڑی پا اللہ بانی دروگ جوڑی پا اللہ بانی دروگ سورت نساء اتسلو اختم آیات کی وئی ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما چه الله بان سره صدار جوڑ کی ودا افترا دا او بیاد دی نسبت الله تکی ممن افترا علاللہ کذبا دا غشانا چه جوڑی پا الله بان درو او کذاو بی آیاتی یا درو جنگنی آیاتون دا اللہ الله کما یا تنر علی جلی دی توحید او رسالت ناغین انکار کی انه لا یفلح الظالمون و دې دو مشنو باندې د مشرک او د ملحد د دو مشنو یو مشن افتراء علی الله چې د خپل غلط قانون داغه نسبت الله ته کوي دوی مشن او تکذیب الایات دا الله را لګل شوی قانون غرض کول دا الله تعالی را لګل شوی اسلام داغه تردید کول او کذب بی آیاته په دې دوو خبرو د مقصد او ترقی کول او کامیابی حاصلول اذا مقصد دا چې زه د دې د وجه نه ترقی یافته شم ترقی حاصل کوم او د دې وجه نه به کامیاب شم او قران کریم وایي دی به کامیابی ګینا حقیقت دا دی چې انه لا یفلح الظالمون یقینا شان دا دی چې نه کامیابی کی داسې قسم ظالمان دا چې شرک ظلم کوي دا نه کامیابی کی ظالم چاته وي چې شرک نه قران دلیل کوي او د قران تکذیب کوي هغه ته ظالم وي دا نه کامیابی کی یاره د اخرت ذکر کوي او دا هغه نه کامیابه راز د تاوان او د نه کامیابه راز کوم دا واغا ذکر کئی و یوم نحشرهم جمیعا فاغرا چرا جمکم دیل را ټول عابدین و معبودین تابعین و متبوعین ټول را جمکم بیا بوام آغا کسانو تا چی صدار جل کری دا اللہ سره قین شرکاؤکم اللذین سشو شرکان ستاسو آغا کسان کنتم تا ظلمون تاسو دعوی کولی انتم تزعمونها شفعا تاسو گمان کو او گمان والا قرآن ذکر کرده سورة یونس کی اموی ویقولونا هاولا شفعونا عند اللہ سدا زمون دا اللہ دربار کی سفارشیان دی ها اولای شفاونا عند الله صدا دا اللہ و تعالی دربار کی زمان سفارشیان می ماغا سفارشیان ام چشو دلتا جواب ذکر کئی دو مشرکانو شو واللہ ربنا ما کننا مشرکین شقا سم نکم ام شرک کڑے مانگ شرک نده کڑه دا یو سوال لی او دا دی جواب قرآن مجید کی مختلف رایی سوال دا یو دی چه مشرکانو نبا تپوس کی چه تا دنیا کی کم شرکان دا اللہ سره گردولیو آلیه دی و تویلیو دا خدای توب صفت دی ولا ورکړه او هغه د ګټي بوتانو هغه قبرونو هغه لیډرانو هغه ستاد نوکرای بوتو هغه ستاد کمزنو د قبرونو مینځورانو دا ټول وی هغه ستاد روپای ډالرې پارٹی وا چاله د خدایتوب صفات ورکړه او د قیامت پرد به تبوس شي آینا شرکا او کوم تای صدر شو چې تاسو کمندنو الله سره یې صدر کړو خدایان دی وته ویلو مدا یو تاسو ته چې نن هغه په کار راځي او کنه راځي آینا شرکا او کوم او جواب قرآن کې مختلف راغلی دی. دلته جواب دا شو قسم دې کوم شرک کړی قسم دې کوم شرک کړی سورته اعراف آیت نمبر 3 کې سوره شمورې آیت نمبر 3 کې سوره شمورې حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله سشوا وسيتنا تتاسو برامدت قول دا الله تعالى نيلاوا تتاسو تعالى حويل غسشو قالوا نذيب ويظلوا عنا رقشو جمعنا جلت جواب داشت جمعنا سشو رقشو قالوا ظلوا عنا زمنا رخصو سورة النحل غوري سوار لسم سفارة سورة النحل آیت نمبر 27 ویشتم 27 نمبر آیات ثم یوم القیامت یخزیهم یا پرز قیامت او بشرمی اللہ دیگرہ ویقولو اینا شرکائی اللذین کنتم تشاقون فیهم سشو شرکان می آغا کسان چتا صبح چاو دلید دید و جنان چاو پی ردو کو نتبا سے اوش لی دی چه چاو پا جمهوریت کهو رد کهو چاو چه کمدنو پا درگاهونو پا شرک بانه رد کهو نتبا سے چاو دی کنتم تشاقون فی حبهم یا کنتم تشاقون چه تاسو با جگڑ کولی دی پا بارک موحدین و سرا موحدین و سرا بشتو مشتو گریبانوی اغسو شو اخدایان نی ورپسی آیت نمبر 28 کی وی فالقو سلم ما کننا نعمل من سو جواب داری تا منس کی قال الہی دی فالقو سلم حقیبت دی کامیداری پیشپکی دی سامیداری او باوی ما کننا نعمل من سو مو خوشک نرے کم دلش کڑھے من بد عمل کڑھے من جاتا شریکان ملی نی انکار اوکو فالتا وی اعراب کی ظلو آنا وی اپنخ کاری دلتا وی ما کننا نعمل من سو ام دا سورت انہا لگو رئی آیت نمبر 86 شپاگتی آئے گا 86 وَإِذَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاهُمْ آو چِوینی آغا کسان چی صدار جوڑ کلیو قلوی صدارانو لرا قالو نوبوئی ربنا هاولا شرکاؤن الَّذِينا كُنَّا نَدْعُ مِن دُونِك همون شریکانا اینا شرکائی شریکان سشو دیگو یا غری اشین پتکے چوالے یا غری هاولا شرکاؤن الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُ هَا غری دارنگی سورت مومنو گوری سورة کهف اولو گوری کهف آیت نمبر 52 وَيَوْمَ يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَارْتَبُوا يَخْفَلُ شَرِكَانِ دِرَهُ وَعَلَكَنَا فَدَعَوْهُمْ نَذِيبَ الشِّرِكِ يَا پِيرَ بَابَا پَنِي كَيْشِ يَا لِيَ الْغَانَ پَنِي كَيْشِ وَزَمُنْغَ لِيْدَرْ سَيْبْ وَزَمُنْغَ جَكَمْدُنُ دَ پَاٹَائِ مَشْرَ وَزَمُنْغَ اوخده و منصب و افسر مشرب دبو چگه بشه فدا هم چگه بشورو که ها پل نوست جواب را نشی پلم نیسته جیبو را جواب را نشی و جعلنا بینهم موبقا دارنگی صورت قصص آیت نمبر بحاسک دوش پیتر بہا ساٹھ چون ساٹھ وَيَوْمَا يُنَادِيهِمْ وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْوَمُونَ شریکان میں سشو بیا سوال دوبارہ وَقِيلَ دُو شُرَكَاؤُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُونَ شغب ہو گئی آواز بولا سکور نکی دارنگ سورت مومن آیت نمبر 73 دریو یایم سلورو یایم ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون ثم قیل لهم یا ودیت ویلشی اینما کنتم تشرکون ستاسو کمی صدار جوڑو لغسشو من دون اللہ قالو ظلو عنا بل لم نکن ندو من قبل شیع نا مونگ سندری را مدد کری دنیا کے مونگا سکرا مدد کری نیدی سوال یو دی او جوابونا مختلف تی یو جواب دا دی چه دا قیامت مواقع سٹیشنونا چک پوست مختلف تی بلا چک پوست تی اپا یو چک پوست پاو یا غلی بل کوئی قسم نے کم انچر کڑے دیو زیبا یو جواب کی بل زیبا بل جواب کی موارد القیامت مختلفت دا قیامت دائیونا مختلف کی کلب یو جواب کی کلب بل جواب کی بیم جواب دادی اصل کی شکل دیتا ہوئی لیشی شاغ شریکانم سشو شریکان امسوشو ندی اغا شریکان چه کم نیکان بندگانو آو با جنت تا تلیوی جنت تا با تلیوی ندی با او بوری چار چا پیرا سوگ با ملاو نشی ملاو با نشی اللہ و تعالی و توی راوی با لئی کنا ندی با چغی شروع کی و پیرا بابا پنے کئشی و پیرا بابا پنے کئشی چه جواب و رسول پور نکی ندی با اللہ تاوی زلو و اندہ زمان نسوسو دیریک پسو چکی چه دان سو گلو خوڑل خوزدانو مقرارو کو چه زلو و اندہ و موین دی مطلب خوداری چه مستکڑے شیر کڑے دیکن زرم اور بسی ہوئی حسن پخدر تعالی کمو شیر کڑے بل لم نکو ندو من قبل شیع من شرک نه کرده بل کننا متوسلین من شرک نه کرده من خود اولیاء و تعظیم کو او من دینا وسیلی جوڑه کرده وی او دا اولیاء و تعظیم من کرده من شرک نه کرده من بل چا تخده نری ویلی دلتا چه کم تاویلات قول دان لام او اول قول سشه او اول نو آغا تاوول والتا که بکار را شرک تا بیچه کم پر تو گناه غستاول جمهوریت تا بیچه کم پر تو گناه غستاول پراتیگ نو آغا پر تو گناه بی بکار را آغا بیس کارو نکی دی خودن تاویل دی باندې جامع غستول رسو رازی چه دا چه کمدنو منگا دا اولیاو تعظیم کو منگ دیتا سفارشیان وایو منگ ورد خدایان نیویلی منگ دیتا چه کمدنو خدایان نیویلی منگ ورد سفارشیان نیویلی منگ ورد خدایان نیویلی منگ ورد سفارشیان وایو منگ دا اولیاو تعظیم کو آغا حقیقت بالتا کسی شی کارشی ستاسو دا عمل چلی نو دا شرکو آغا تاویلات آغا دا احمد رضا تاویلات یا دا بسائر دا داگه تاویلات اب یا بکار نرازیلتا ذکر دی دی جواب تا قرآن گنده جواب ہوئی فتنه تو هم دی دا حقیقت نوارول دار دی گنده جواب دی دا اخیری گنده جواب ہو بیا بنوی گنده جواب دا دی بیده دینا چلی بوائی قسم پا اللہ چرب زمان دی نو منگی صدار جوڑو انکی دا اللہ سرا منگ اللہ سری صدار نو جوڑ کری بلکی منگ چه کم دنو داولیاو تعظیم کو او منگ با وسیلی جوڑا ولی او گو رکنا سرنگی درو جوڑی درو گوی دی پا خلو زانو نو باندی اوز پزان درو گوی یعنی د ځان نه نفی د شرک کوي خو مشرکان دي او د ځان نه د شرک نفی کوي وظل عنهم او رک به شي د دینا ما هغه څو کانو یفترون چې دوی به جوړول د مینځرمانه مراد یو هغه شریکان به تېنه رک شي وظل عنهم ما کانو یفترون دویم د مینځرمانه مراد آغا دلائل شرکیہ واقعات مزخرفہ آغا واقعات احادیث موضوعہ حکایات مزخرفہ آغا بتن رکشی آغا تعویلات چوئے دنیا کی قول آغا بتن رکشی وظلانم او رک بشدینا ما آغا دروغ ما آغا دلائل شرکیہ شبهات شرکیہ چدی و جوڑال او پدی میں شرک روا کاؤ آغا وطن چٹ پٹ رکشی زورن اپ انکار دا قرآن کریم باندی وامن هم من یستمیو الیک دی چه کم دنو ولی نمانی دا وجہ دا چه دا قرآن دشمنان دینو دا قرآن کریم دشمنان دی وامنهم من يستمع اليك او ذن دینا غسوکی چه وقت دیتا تا بیا بیا ده انکار کولو ده وجه نه او ده اعتراضونو ده وجه نه ده پوی اغا طاقت اللہ واغستو ده پوی اغا طاقت تی اللہ واغستو يستمع اليك صرف اسے چه کمدنو وقت دی او حقیقت داده چې د زړه توجه نشته زړه طرف ته چې کم دنو هغه نورې معرفت نشته دی وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ګرځولې مې دي په زړونو د دوی باندې پردې د پوهېدلو د دې قرآن مجید دا من ان یفقهوه د دې نه چې دې پوه شي په دې قرآن مجید یعنی دې پرې نه پوهېږي دا ختم الله علی قلوبهم وفی آذانهم وقرا او بغوگنو دیکی دی دروندوالے وعلا سمعیهم وَنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةِ اللَّهِ يُؤْمِنُوا بِهَا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَا وَنْ يَرَوْ او قَدِبِنِ هَرِ او مُوْجِدَانُ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا دَيَّقِنَّ كَيْ بَدِي بَانِ ایمان نَرَوْلِ بَدِي حَتَّى دَارَدِ استعدادات و سنب کیدل و وجه صدا داد پوی طاقت داد غوگونو داوری دو طاقت او دارنگی دلی دو دا طاقت داتی اللہ علی واغستو بولی تین واغستو دا مهر جباریت که علی علی ناغی وجه ذکر کئی حتا ازا جاؤو که یجادلونکا تردی پوری تری راشی اخواتان جگڑی کی تا سرا یجادلونکا باس و باسکی تا سرا نپاغی کی ہوئی یقول الذین کفروا وایا کسان چې کفر کړل ان هذا الا اساطیر الاولین ان هذا الا اساطیر الاولین مگر کسی د پخوانو اساطیر الاولین اساطیر یو معنا دا چې جمع د اسفارتون شي دروغ ته وایي اسفارتون دروغ ته وایي او اسطورتون کسې ته وایي یو معنا دا ده چې دا دروغ پخوانی وي یعنی پخوان داسې خلک تیر شوی وو چې هغوی به وې توحید دی او هغوی به وې قیامت دی او الله یو دی او شریک وي صدار نه لري او قیامت را روان دی دا هغه پخوانۍ خبرې دي هغوی هم دروغ ویلو دی هم دروغ ویل دی اسطورتون دا کسې ته ویل کېږي یاره داسې پخوانۍ کیسې کوي د هغې د لاندې سه عبرت نشته نو دی ته عبرت نه اخېسته د موسی او د فرعون واقعې ته یې صرف کیسه ویله د یوسف او دارنګې د یعقوب واقعې ته یې صرف کیسه ویله د هغې نه یې عبرت نه اخېسته عبرت د هغې نه نه اخېسته ندار دې مجادله وا یعنی قران کریم ته به حقیقت کتاب وي چې قران کریم سه حقیقت نه لري ان هذا الا اساطير الاولين نزدا مگر دروغ د پخوانو دا اوس تور سره نه لګي دا زاړه خبرې دي او زاړه کیسی دي اوسنی دور سره دا نه لګي مله نوې نظام راوړه نوې قانون راوړه چې نیو ورلد آرډر سره موافق وي او عالمگیر نظام سره چې کومره موافقي دا قران مجید داغه سره چې کومره نوې موافق ان هذا الا اساطیر الاولین فهم ينهون عنه وينهون عن دا دوی مزورونه ذکر کړي انکار د پیغمبر باندې د قران هم دشمنان دي او د داعی هم دشمنان دي او د یانهونان هم منع کوي د تابعدارۍ د پیغمبر نه او خپل هم بیرته کېږي نه ځنه خپله یې نه مني او بل ته هم منع کوي یانهونان هم اضلال شو یانهونان هم ضلال شو او دې منکی خلق د تابعدارې د پیغمبر نه یا د قران نه وای او نو او خپلم بیرته کیږي دینا خپلم نه مانی بیرته کیږي وای او نو او خپلم منک بیرته کیږي دینا به ما یو معنا زونو تفسیرونو کړي دا واهم یا او نو او دې منکی خلق د تکلیف د پیغمبر نه او بیرته کیږي د تابعدارۍ دا غنا د پیغمبر د تابعدارۍ نه بیرته کیږي او د تکلیف نه خلق منع کوي لکه ابو طالب و ابو طالب به خلقو ته دا ویل چې زما واره ترې سخبره وګوري زمار وارت ری سکبر او گوری و خلق می ده نبی علیہ السلام ده تکلیف نه بندول ده نبی علیہ السلام ده تکلیف نه به خلق بندو او نبی علیہ السلام تیم ویلیو والله لن یسلو الیک بجمعهم حتی و صدف تراب دفینا چه زی با قبر کی نیمی خیر دوی تا ته برم نشی کتلی شم زمان شم بیاو تالا تکلیف در کئی دوی جواندین تا ته برم نشی کتلی او نبی علیہ السلام تیوی لولا الملامت و حضار و مصبت لوجدتنی سمحم بذاک مبینا که ده پی غورونو یارا نوی پی غورونو یارا نوی کتاب زلی دلوی چه ما استادا دین منلی و کمی نمانلی خود جینکو ده پی غور نیاری گم و ده نبی علیه السلام ده تابداره نمانکی ده او ده تکلیف نوی والا خلق بنده و قرآن کریم وی دده دا خوشفهمی ده او دا ذهن ده چه ما را دی عالم مرسته اکڑا او را دی پیغمبر مرسته می اکڑا او تابداری ده نکی و دده دا خیال لگی دی چه زبا کامیاب شم نه دا کامیابی نه دا حلاکت ده دا کامیابی نه دا حلاکت ده نسبی تعلق بغیر ده اتبانه مفید نده نسبی او د تبر مرسته بغیر د تابعدارای نه فائدہ نه کوي یو عالم سره د غیرت مرسته کوي چې دا چې کمندونو زمونږ د قام دی زمونږ عزیز دی دوا سره مرسته کوما خدا هغه د کم تابعداری دا هغه نه کوي حق نه مانی دای فائدہ نه کوي یو طبعی محبتی یو عقلی محبتی طبعی محبت د نسب مینه ده د رنګ مینه ده د مال مینه ده دا د کمندنو طبعی محبت دی عقلی محبت چې خپل طبیعت او خپل خواهش د هغه په مسله باندې قربان کړي خپل نسب خپل خواهش دا چې کمزنو هغه باندې قربان کړ دا عقلی محبت دی اصل چیز عقلی محبت دی سستا طبعی محبت دا فرض سره شته خو عقلی محبت کې نشته دا هغه مسله نه مانی ا توحید بیانې هغه نه مانی دا چې کمزنو فائدې سننه دی ای یو لیکونا الا انفسهم دا فائدہ نه دی حمزه راغه رضی الله تعالی عنہ دا عبد الله ابن جدان بن زوا بلار کی اولی دا حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وی پیګر زګر دا تخارونا کای اور وارد لنن ابو جہل او ابو جہل وا تا کنسل کړو او تاریخ ابو جان لا سناسو او بیت الله سره پاکي دیوال ته ډډه لگاولې او کسان و سره ناسو حمزه رضی الله تعالی او راه دي د توري کاټه وا سره وا او چې تک شو دی ابو جان له سره وو او کاندلې وا تا وکړل کتا زمان واره له سره والے نه او کنزل لیو تکڑی دی دا داغی جواب شو ابو جال دیرو خیارو بی کبراغی کم و سرنو ایمان روڑی ابو جالوی بی داد دا حقو ما دا ضرورتا کنزل کرو دا حقو چه ما تیدا تا کنزل کرو کس خبرنو خیر دی حمزلانو نبی علیہ السلام و سلام تیوی خپکیږم دا ترو واروم او رضای رونوم حمزه رضی الله تعالی نو نبی علیہ السلام دواړه ترو واروم او رضای رونوم حمزه ته وی خپکیږم گزار می دنه استله دلا گزار می دنه ته استله کنزل می وته کړی دی نبی علیہ السلام په خندا شو ورته وی چې کاکا جی زه په دې نه خوشاله یم په دې نه خوشاله کوم وي اذا زه سبا کم کم لا گزار ورکه کم کم تا وته کانزل کای یې سبا ست خوشاله یې زه په دې خوشاله یم چې کلمه و ایمان را پس هم زه وته ای ایمان خدا شلو الله الا اله الا الله محمد ایمان راوړو بیا لاړ بیت الله ته طواف شروع کو یو خدای ما خوښه د جبې سر نه راوړل سره ته رااله خوش کاټه ما جذباتو کې راوړل ایمان اوس را الله سره ته خوش کا نو نبی علیہ الصلات والسلام په دې حق فرض په دې خوشحالي چې ته دې کم دنو ته سره مسله ومني ابو طالب مسله نه منلا او خلک دې تکلیف نه منکو قران وی دا فائدہ نه کوي او دې منا کوي خلک دې تکلیف د پیغمبرنا او بیا تکیږي د زړه تابعدارینا دینه تبا کوي مگر خپل ځانونا او دې پوئېږي نا هما قد وجه پوئېږي نا وما شروع نو دې پوئېږي نا جدای عمل شو ته قران او د پیغمبر نه انکار د آخرت یار ذکر کوي فلاو ترائی زقفو علن ناری او کتا لی دلو پاغا وقتی چه ادرا ولیش دی علن ناری پور باندی علن ناری پور ادرا ولیش دی ولرائی تا امرن فضیعا فلاو ترائی لی دلو تا پاغا وقتی چه ادرا ولیش دی چه کمدن علن نار پور لرائی تا امرن فضیعا تا به لیدلې یو خطرناکه خبره کله لیدلې لیدلې خو به ویني فقالوا یا لیتنا نرد فقالوا نو بو ایدی یا لیتنا ارمان زمون چې واپس کړی شو مون دنیا ته ولا نو کذبا بیا آیات ربنا درو جن به نو ګړو مونږه آیاتونو در خپل وانا کونا من المؤمنین او شو دې ایماندارونه بل بدالهم قران کریم پر رات کی صدر ادی دا اقرار چې کم دینو داسې د مجبورتیا د وجه نه دا نه صداری د زړونو غواړي چې ایمان پر سرمان کی داسې مجبور دي حقیقت دار بل بدالم بلکې اختیار بشری تا غسو چې یو خون من قام چې دی و پټ ګڼل دنیا کې یو خون باب فال نه او د باب فال یو خاصه ده وجدان نو یجدونه مخفیا چې مونده بده دی لره پټ په دنیا کې به پټ مونده راغب وته چې کمونه هلته څه شي په دنیا کې به پټ ګاڼه هغه یخفون من قبل چې پټ ګاڼه هغې لره دنیا کې هغه سو اغل شرک حقیقت دنیا کې دې په غلط او تعویلات او دایاتونو غلط مطلبونه به وایل په دې باندې هغه شرک پټ کړو او دې ته شرک نه ښکارېږي اوس په دنیا کې داغه حقیقت څه شي ما کانو یخفون من قبل سزا د شرک دنیا چونکی د عمل میدان نه د سزا میدان نه دی نو دوی د خپل بد عمل سزا دنیا کې پټه معلومه ولا نو دوی ویږي دا بد نه دی زمونږ د عمل ګینی غلط نه دی ځکه سزا په الله ډایرک نه ورکوله دوی چې کمونه اکه سزا به وویني ما کانو یخفون من قبل چې دوی به د کمونو پټ ګاڼه خواب و دنیا آخرت کی بیوینی سزا بیوینی صوفیہ اکرام ذکر گئی سزن سڑیوی خلقو تخکارکی یو خبر او پٹ ساتی بلا خبر خلقو تظاہیری خبری کئی دا اللہ را توحید دا اللہ را محبت او پزڑکی تا کندنو دے زان لمشریکی او په غیر الله او په دنیا باندې مېنی خلکو ته خاره کوي د دنیا د بیرغبتای خبرې د دنیا د بیرغبتای خبرې او په خپل په دنیا باندې استخ مېنی استخ چې کمندونو مېنی خلکو ته ځان خاره کوي په سر رومال چولې کاته کاته ګوري چې دګینی غټ متقیم اور دنه نن لوی ارامي ځان باندې سرمند غړې چولې دا اور دنه نن شرمخته د قیامت پرز به رضې حقیقت خالو شي تا به چې کمونو پټته کول او کاره به دته کول در خللوته کاري دیګر میکونه را بار تهکاره شي بل به دالم معکان یو خوونه من قابل بلکې کاره به شدي تاغا چې دی به پټ ګړه په دنیا کې تهڅوک سوالو کې چې دا خو د الله او تعالی د رحمت نه چې کمدنو خلاف ته الله دی واپس کی دنیا ته که دنیا ته دی واپس کی جواب وله وردو لا دوې معوانو او کلی واپس کړی چې دنیا ته مخامخه دی راګر دی هغه کفر او شرک ته چې دی منه کولی شي د هغې نه او دا دی چې وایي چې یالیتنا نردو فلا نکذبه وایي انهم لکاذبون دا تېرې دعوې چې دی کوي نو دی په دې کې دروغجن دي دی په دې کې دروغجن دي او دی په حال الله پوهېږي وایي انهم لکاذبون او یقینا دی دروغجن زورنا په انکار د آخرت باندې وای قالو ان الا حیاتنا الدنیا دا شنن په دنیا کې دی نه مني او دی د قران خلاف کې د پیغمبر خلاف کې دی وجه صدا هغه وجه دا ده چې د آخرت نه منکر دي آخرت باندې یقین نشته نو او وای دی چې نه دا ژوند مګر ژوند زمونږ لاند دا دنیاوي ژوند دی بس فما نحنو بمبعوثین او نیو مونږ چې بیا به راپورته کړی شو یاره د آخرت پلو ته را خفو والله رب هم او که تعلیدل هغه وخت چې درله شوي دی خپل رب ته نوقاله الله او تعالاب ته ووي علی ساذا بیا نه د دا رشتیا قالو لب بلهول نه رب نه زمونږ دی په خپل ربانې قسمي الله او تعالاب ته ووي فضو کوله ذااب خوشه کې سزا لره زوک سکلو ته ویل کېږي لکړومبې چې سړی واړی سکی یا چای سکی یا یو میوه هغه سکی دې ته زوک ویل کېږي دنیا کې دا بس یو مختصر حالت وي دې پسې ورپسې تکرار وي لکه واړی اوس کې ورپسې بیا دوی مونه خورې نو بیا تکرار دی ځکه د دواړو مڼو خوند یو شان دی خوند یو شان دی دارنګې چې کمدنو ګزار دله در کړی شو نو بس ورپسې د بل ګزار دانډو مکه یو شان دی یو شی دی نو دنیا کې تکرار دی او په آخرت کې ذوق دی ذوق دی د جنت کې هم ذوق دی او په دوزخ کې هم ذوق دی هر یو دانه ده چې ګینی دوزخیان به دوزخ کې د دوزخ سره عادت شي او اور سره به عادت شي او به بیا به سوځي نه نه ذوق په ذوق العذاب او دانه ده چې جنتیان به په جنت کې د یو نعمت سره عادت شي بیا به له خوند نه ورکړي نه هلته هم ذوق دی د هرې دویمې نوړی خوند دا اولنی نه بدل دی میوې نه د چک وو نو د هر دویم چک خوند چې دی نو د اولني چک نه څه دی یوه مالټه دې وخوړه نو د دویمې مالټې خوند د اولنی نه څه دی نو حتی فی الجماع هغې کې به ذوق دی او ذوق دی قالا فذوقوا العذاب نبوته وی الله چوسکه سزا لرا تدی وجنا جتا سو کفر کاو قال خسر الذين دا کمنو اوسو مری بیا بارمان کوی وا خوار بصیری انکار د اخرت په تیارې او کې اخرت لگانا قال خسر الذين یقینا تاوانیان دی هغه کسان خسرا د دې مصدر دو قسمه راځي یو مصدر خسران راځي او بل مصدر خساره راځي چې مصدر خسران راشي د دې معنی بربادي دي او هلاکیدل هلاکیدل معنی را دوی مصدر خسارتون راځي د دې معنی تاوان وي خو هغه تاوان چې یو فایده من سي او بنده د هغې نه فایده وانخلي او الټه د کمنو نقصان کی نو هغې ته ویل کېږي خساره خساره هغې تاوان ته ویل کېږي چې یو فایده من سیز نه سړی فایده وانخلي ځینې عالمان دا هم وایي چې باب د سمعه وي نو بیا مصدر خسران دی په معنی د هلاکت راځي او چې باب د ضربه وي نو بیا مصدر خسارتون دی او بیا معنی تاوان راځي دلته سمعه باب دی او مصدر خسران اولا دی دلته په معنی د بربادي دلو باندې یقینا برباد دی هغه کسان چې دروغجن غني پېشي ده الله دروغجن غني ملاقات ده الله یعنی قیامت حتا تر دې پوری زاجات مستاتو شراشری تا مقرره کړای استاتو سات یو د دنیا رواني دلی او بل دوباره بادي دلی د دنیا روانې دلو ته ساعت وي دوباره بعدې دلو ته قیامت وي دوباره بعدې دلو ته قیامت وي خو د یو بل په معنی باندې راځي د یو بل په معنی باندې راځي دویم استاعت چې ده نو دا د انقلابي وخت په معنی باندې هم راځي انقلابی وقت خلقو تا دا چه کمدنی او دیرا ناشناخ کاری دا چه نبی علیہ السلام مکہ کی ورطرہ بلال لے ورطرہ عمار دے سمیہ شہید شوا عمار شہید شو ورطرہ چه کمدنو کمزوری خلق دے دا کمزوری با سن زورا ورکی گی چه دے چه کمدنو دوبرا دعوی کی چمن په ټولو دنیا حکومت قائم درد دې خبرو نه خلې غټه غټه خبرې معلومي دا کمزوري وسم زور اور کی او سالمه دنیا کفر طاقت دا یو سوپر پاور دی دا سوپر وسل صفر کی دا وسل صفر کی دا سوپر صفر کېدل او دا کمزوري غالب کېدل دا یو انقلابی وقت د دین خلق منکرو خلق منکرو د دین چې دا هم لارازي دا هم لارازي نو قران کریم په زونو ځایو کې دا استعاب هغه مقرره غړای باندې مغسته ده هغه انقلابی وقت په معنا باندې راغلي د زونو ځایو کې دا غراشي دې ته بیا پته ولګي حتا از آجات و مستاتو سردی چراشری تا قیامت او اغا مقرر وقت بغتتن ناسافا یعنی بغیر دی اطلاعنا خالون وائی ودی یا حسرتنا های افسوس زمونگا علاما پاغس بانده های افسوس زمونگا پاغس چی من کمی کرده مبارد دی قیامت کی و هم او دی احملون اوزارا هم کچتی ودی خلو بوجونو لرا دا گناهون با متشکل شي قیامت کې هغه کې ګناہوں هم متشکل شي او نیکه هم متشکل شي او هم یا ملون اوزارم او دی وو چته خپل ګناہوں لرا په خپل شاګانو یعنی خپل وړې او خپل وړم الا سام ازرون خبردار بد بیا غا چې کمپیوټر چته ای دای سو چته نو دان اکار دی زنه پیټه رخوی چې سړی اوچت کی اګه طالب ولم بستر والی پیټ اوچت کی وی قرآن لازم مدرسې ته ځم داخل پیټه دی مجاهدین جهاد کوي هغه ځان سره وسله والی او پیټ اوچت کی دا خو پیټه دی یا سره د کمندونو خدمت کوي د مدرسې خدمت کوي د مور او پلار خدمت کوي او پیټ اوچت کو نو داخل پیټه دی ودای چې کوم چت کړه نه خانه الا سلام علیکم خبردار بد دی هغه چې یې پورته کوي د آخرت نه چې غافل شي دی د دنیا د وجه غافل دی او تزید من الدنیا په دنیا باندې مغاوره کیږه مړه ومل حیات الدنیا او نه دا ژوند لړ او نه دا ژوند معمولی الا لایم ولاون مگر لوبه او مشغولتیا الا لاعب ولاو لاعب لاعب هغه چې فائدې نوي تک ما شومان ټول رس کور کوټی نه وکی یا ټول رس باجی وی والو دی یا ټول رس کمندونو هغه لګیاوی لاب کې ما خام وسرسې ایشیا لاعب غیر نافع یا دې کمندونو لګیاي په موبایل کې گیم کئی نو ایزا لو بے کوما گیم کوما سوک ماروک دے سوک سکی لکھا دستو اوپر لکھا نو غیر نافع غیر نافع لا و آغوی چی غیر باقی باقی نوی لا و غیر باقی دنیا غیر نافع غیر باقی دنیا نافع اندار او دنیا چې کمندونو باقی نه دویم داوی یو لوی خلک هغه لو به کې لوی الکان او دویم ماشومان کې ماشومان کې نو لوی او غلایبی او د ماشومان او غله هوی د ماشومان او غله هوی اغاز کمزن الله هو او مل آیات الدنیا او نه چې کمزنو دا ژوند لند الا لایم ولاون مگر لو به مشغول دی دا قران کریم کې حیات دا په ګڼو مانو راغله دی یو حیات نه مراد دا د دنیوي ژوند لکه دا یاد شو دویم حیات په معنا د قوت نامیه قوت نامیه لکه بوټی غټېدل شو په احیا به الارض بعد موتها ډېر ځایونو کې راغله ده په سورته فاطر نه هم آیات درم په معنا د قوت حساسیه قوت حساسیه په معنا باندې سوره فاطر دویشتم آیات کې وایي وما یستوی الاحیاء وللاموات چا کې حس او چا کې نشتا درم په معنا د قوت عاقله راغله ده قوت عاقلا چاکی اقلوی راغ حی دے جوندے دے او چاکی نوی راغ چا کم دنو حی ندے جوندے ندے لکہ سورت انعام آیت نمبر 122 او من کان میتن فاہینا ہو او من کان میتن فاہینا ہو ترورم حیات پا مانا دا خوشالای باننے دا غم دا ختمی دو پا مانا لکا بقارہ 154 بقارہ 154 بل احیاؤں ولیکن لا تشعرون بلکه دی خوشاله دی تاسو به خوشاله نه کویږي او حیات په معنا د ارتفاع د غم بل راضی حیات په معنا د اخروی ژوند نګه سورته فجر سره رښتما یاد قدم ته لري حیاتی قدمتو لی حیاتی بلا معنی دا حیات پا معنی دا حیات قدیمہ صفت دا باری تعالی چه دا اللہ رب العزت صفت ہے حیات لکا هو الحی القیوم الحی القیوم دل دمانا دنیاوی جوان مراد دی او نه دا جوان لن مگر لوبی و مشغول تیا ولد دار الاخره او خامخا کور رستنه خیر للذین وارد او بهتر دل پار دا کسانو چې ځان بچ کې دی شرک نام فایتا سدا اقل نکار ناک لی دا غیر فانی دا غیر باقی دل ترجیح ورکوی پا آخرت باندی و دور اقل نکار نالی دای زړه ته خفګان رسی دای ته تسلی دای ته تسلی قد نعلم انه لا يعذنك الذي يقولون یقینا ما تفطر شب خفقی تعالی را غم جن کی تعالی را هغه خبرې چې دی کوي هغه بکواس چې دی کوي چې دی سوي نو ما تفطر د دینا لو یا تسلی بل نشکره چې محبوب یو عاشق ته ووایي پتا چې څه تېرېږي نو ما ته یې پته ده بس ما ته یې پته ده بس د دې نه لویه تسلي بله یو مجازي مینه کې یو عاشق ګرفتار شوی وي او په هغه د معشوق د مینې د وجې نه هغه له خلک ګزار ورکوي او ټکه یې چې ټول دې لیلا سره مینا کوي او لیلا د پردې شاته دې خبرو ته غوږی خې دې خبرو ته غوږی خې او دې ما عاشق چې کومنه یقین وي چې دې پردې شاته لیلا ده او ما ته څه خې دې غوږی خې دې دیو په دې گزار باندې خوشحالي کی چې یو بل را لره کی ځکه لیلا تاسو سره پاتا ده نمبر خو نه سوتکی نمبر می سوتا کی گی وچه مینه حقیقی وی دا اللہ و تعالی محبت وی او دا اللہ دا وجه نتا تا خلق کنزل کئی دا اللہ دا توحید دا وجه نتا لگزار در کئی او اللہ دا توحید چه ما تا پت ما تا صدا پتا دا دا دین لوی تسلی بلا که دلی دا دا محبت یو لوی تسلی دا او دا د مینه عنوان دی ډیر د محبت عنوان دی چې قد نعلم بس ما ته پته یقینا ما ته پته را چې یقینا غمجن کوي تعالی را هغه خبرې هغه بکواس چې دی یې کوي اینهم لا یکذبونک ځکه چې یقینا دی دروغجن نه ګڼي تعالی را ولکن الظالمین او ظالمان فایتون د الله د آیاتونو نه انکار کوي اصل وجه دا ده ابو بکر ابو جهل صفا ویلو نبی علیہ السلام تا لا نکذبو کا ولیکن نکذبو ما جئت به من ستا تکذیب نکو سج کما خبره کہ دان من والله لا نکذب ولیکن نکذبو ما جئت به ابو جهل ویلو ولیکن الظالمین بیات اللہ یجهدون د پیغمبر او د داعی دو ژوندوي یو دا چې دی صالح وي او بل دا چې دی مصلح شي د پیغوهي نه مخکې د نبوت د میلاوېدو نه مخکې دی ښه سړی وي او نیک سړی وي صالح نیک سړی وي خو خلک یې دشمني نه کوي خلک ورته صادق او امین وایي ښه سړی ورته وایي شکل دے اصلاح شروع کی او دے مصلح شی د نور اصلاح شروع کی نبیا ور مسی شروع شی وی تب اللہ کا سائر الیوم علی آزا جماعتنا بیا تا ہوئی سائر ان کا زاد بیا تا سائر ہوئی بیا ہوئی بل افتراو بل و شائر در اغزن دے ہوئی و مصلح کی دلو کی تکالیف تی و مصلح قیدلو که پیغورو نری دې مصلحي پیغور په دې کې دی. نبی علیہ السلام چې کله مسله نو بیان کړي صادق او امین او وارو او چې مسله بیان کړه دروغجن شو. ذکر تعالی وی فینم یقینا دی دروغجن نګنی تعالی را ظالمان د الله د سرونه انکار کړي بیا تسلی مخه ته وګورم چا چې دا مسله بیان کړي دا هغه باندې دا سخت راغلی دی او یقینا نسبت د دروغ کړی شوی او دروغجن ګڼل شي او ډیر پیغمبران ستانه مخکي نو تسلی ساته او همت مبایلا همت مبایلا فصبروا هغه صبر کړو علامه باغ سبانی چې دروغجن نسبت د دروغ کړی شوی دی تا و اوذو د تکذیب نه علاوه خلکو تش په دې بس کړی نه و چې پیغمبر ته وی چې ستانه منو نو ولټا و اوزو او تکلیف ورکړی شو دی تا حق تا تر دې پوریا تا نصرونا شراغ دی تا مدد زما تا سرام وادلا ولا مبدل لکلمات اللہ نشتر بدلون که دا بار دا فیصلو دا اللہ ایستو کو دا اللہ فیصلی وادی سکنشی بدلا ولی ولا مبدل لکلمات اللہ او نشتر بدلون که دا بار دا وادو دا اللہ دا بار دا فیصلو دا اللہ کما فیصله دا اللہ دا لکه سورت یونس گورن دا اللہ دا فیصله آیت نمبر 103 سنبانو نجی رسولنا والذین آمنو کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین دا کشانی لائق دی ماسرا چخلاصو ما ایمان دار حقا علینا ننجی المؤمنین دا دا اللہ وعدہ دا دارنگی وعدہ دا اللہ دا سورة روم دا دا اللہ وعدی دی او دا دی سوک بدلون کی نشتا سورة روم آیت نمبر 47 وکان حقا علینا نصر المؤمنین وکان حقا علینا نصر المؤمنین او لائق دے ما سرا او دے زما پزیما مدد دی ایماندارو زبا دی ایماندارو مدد کوم. دارنگی سورت صافات آیت نمبر 171-72-73 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لَعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ او یقیناً تیر شویدا فیصلہ میں تپار دا بندگانو پرالے گلو شو اِنَّاُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ شیقیناً دی اند دی و مدد کولشی وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ او یقیناً لَخَرْ زَمَان اند دی زوراور دای دې کمندونو زورا ور دي وای ان جندنا لهم الغالبون لخر زما چې نه واغل زورا ور دارنګي سورت المؤمن آیت نمبر 51 سورت المؤمن آیت نمبر 51 اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَانُ مَدَدْ كَيْ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ دارنگی سورة مجادلة آیت نمبر 21 یمشتن کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز دا الله کل وعده ده ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز دا الله فیصله ده سوره المائده کې وای الا ان حزب الله هم الغالبون الا ان حزب الله هم الغالبون دل دا الله هم دې زورا ور چپن فإن حزب الله هم الغالبون دا الله دې ځای مناسب دار شو ولا مبدل لكلمات الله نشره بندون کې تپاره فیصلو دا الله اذواتو دا الله لذي زين له وجود كان يو چکه وادي الله کړی دي او الله سوي لي راسو پيشي باندې والے فاصبر ان وعد الله حق الله چکه وادي قران کې کړی دي داغير سکون کې سوت نشتا اغيل بدلیدل نشتا هغه وعده و پوره کیږي خامخا خامخا و پوره کیږي در کلمات دو قسم دي یو کلمات تکوینیه او بل کلمات تشریعیه تکوینی کلمات هغه نه بدلیږي چې چا د الله عزت فیصله وکړه ناغه و عزت مند چې چا د ذلت فیصله وکړه چه ده چه باره که کن اوه ده چه با کی تا کلمات جمع راوڑه ده زکه مکونات دیر دی مکونات دیر دی ده اللہ رب العزت کلمات تکمینیا اغیر رب عدلی دل نشتا لا مبدل علی کلمات اللہ کلمات تشریعیا چه اللہ تعالی کم کلمات تشریعیا ویلی دی اقیم الصلاة دا سوک بدلولی لا تقرب الزنا دا سوک بدلولی نشی حرم الربا دا سوک بدلولی نشی دا کلمات تشریعیه دی نه کلمات تکوینیه او نه کلمات تشریعیه دا سوک بدلولی نشی اس وی ترمیم بکیو که اقبال ہوئی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے کوئے کس درجہ فقیحان عرم بے توفیق زانوی نبل لی قرآن بل لی زان نبل لی او قرآن کریم سے کمدنو بل لی ولا مبدل علی کلمات اللہ نشتر بدل ان کے تپارن پہ سلو دا اللہ سو فلق جا کا او یقیناً راغری تا تا واقعات دا پیغمبرانو شاغی دا اللہ دا دین بیان کو او صبر کو الله ولا مدد کړی تم دا الله د دین بیان کو صبر کو صاحب او الله سکی مدد با الله کی پاین کان کبور الیکا دا تنبیذ د محبت نړکا د مینی نړکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او دا ایدا دای معجزه غفتلا معجزه غفتلا د نبی علیہ السلام هیرز داو او دا هر داعی رز داوی زما دا خبر سوکس کی او مانی د نبی علیہ السلام داعی رسو شدهی چه کمدنو ایمان راولی وکا اللہ و لموجزه راولی نصبه دا خوبه نی اللہ و تعالی نبی علیہ السلام تا د محبت نڑکا تنبیه ورکی نبی علیہ السلام با دیر خفاو دیر حزین باو دیر غمجن باو اللہ و تعالی و لتسلیم ورکی چیسو دم رزان وجدی و این کانا کبرا لیکی ارادو غمی کی بتا باندی او گرانی کی بتا باندی مخڑا ولد دی یعنی چی دات برداشت کول نشی تو دوم ربا خفو نبی علیہ السلام فلا لکا باقر نفسکا اللہ اکونو مؤمنین شده ایمان نراؤلی تزان وجنی و این کانک برا لکا یرادو اگران لکی بتابانی مخڑا ولد دی پای نستا تا انکه غمیگی او بوچکی گی بتا بانده مخڑا والده دی نکستا وسی آن تر دغیا نفقان پیرارد چولتا یو سرم پزمان کی فکت علام شی او سلمان فستمائی یا اولتا اندر پائی آسمان کی سیڑی اندر پائی پاسنگ آسمان کی پتا کی اوم بی آیا براوڑی تا دیل رائی او راوڑی تا دیل رائی او موجزا فزک استاوز کی وی زمک تاون نوزا یا موجزا او گورا یا براو خیجا موجزا او را چیز دی کم اخو خیر آورا پتا کی اوم بی آیا یعنی یو ماشو او دڅکي لارې د سینسینیور ویل د جوړدار د لارو دوی څنګه په ځان جوړ کړ څنګه دا په ځان جوړ کړ څنګه دلته دا فلا تکونن من الجاهلین را روان دي فلا تکونن من الجاهلین حضرت تعالی رحم الله وی وی قران کے لیے زباندانی ضروری ہے یو عربی بولی وی یو عربی دانی عربی بولی دا دومره کمال نه عربی دانی کمال نه عربی بولی ارسو عربی وی ځنه کافرانو مرادی وی اوس وخت ابو جال و ام ویلا عربی دانی چه دنو ضروری ده لاربای بانی پویشی اوز دیزه که دا فلا تکونن من الجاهلین چه دا زمون پختو تراوانه دا خوش کم دنو نکان دیره بدا خبره ده و دا پا عربای که پا دا چه دایی که ویل چه دنو دا ده انتهایی محبت دو وجهه اللہ تعالی د نبی علیہ الصلات والسلام باندې ډیر غم دی ما الله رب العزت اغله تسلی ورکړي تاسو لکه د وړو عزت دی ولر شي ایمان او معجزه ایمان او معجزه ایمان او معجزه ځان نادان م جوړيګا فلا تکونن من الجاهلین دې کې ایمان ځای نشه دې کې نابت نشه انما یستجیب الذین یسمعون دا د محبت یو ډکه چې ګمنو تنبیه را کو چې کله داسې نی پا غاربای پا لحجب آنی سڑی نکوئی گی حضی نبی عبن سے جو ولو شاہ اللہ آو که اراده ویدا اللہ نخام خا راج مکڑی بیو دیل را پا ہدایت بانی پا زور خود زور ایمان دا اللہ خوخ نلے دا سزای سربا سورت مائدہ آیت نمبر 48 اغب و سر یوزائی کئے اغب و سر یوزائی کئے ولكن ليبلوكم فيما آتاكم كذا الله خوف و زور ایمان جبری ایمان دا الله خوف و دې په زور باندې ایماندار کړی و خود زور ایمان دا الله خوف نه دی ځکه چې دا دنیا دار الامتحان دی بیا امتحان پوت کیږي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فلا تكونن من الجاهلين ومكيكت دا نادانونا انما انسزك حقیقت داره شه قبلول بشارت منون کشتا یقینا منی آغا خلق چه غی اولی پا تواجو پینا بس والموتا مڑی با اللہ اوچتای انما استجیب الذین يسمعون یقینا قبل یا کسان چې غیوري او مړی والله وشته یو مطلب والموتان مراد هغه کافران دي جلالین لیکلی دي جلالین دې زبانی وي چې شبههم فی عدم استماع کافران مړی یو شانتی کړل د وجه د ناورېدو د وجه پی آدم استماع کافرانم ناوري لکه چې مړي ناوري او کافرانم ناوري او تاسو وایي چې وجه د شبه په مشبه به کې اکمل وي نو ناو ریدل کافر مړو کې زیات دي دا کافرانو کافرانی اوری خومنی اینا او مړی ده سر ناوری ده سر ناوری دل ده مراد ده ملونا او کافران دی او دا یر ده آخرت تا چه بس اللہ وی روچت کی ربیائی پتاو لگی اوز خودی ناوری اوال موتا او کافران نمانون کی اپورتا بکی اللہ دی لرا دوی ما توجید آگا نظم الدرر کې امام بقائی رحمه الله تعالی کړی دا هغه وی چې د آیات کې صنعت احتیاج ته تلخیص کې هم څه تویلی صنعت احتیاج او صنعت احتیاج دوه جملی د یوې جملې نوم سټکه حاضر شوی وي او دوه مې نوم خدا دویم پا اولانای دلالت کئی اولانای پا دویم کئی نزده یس تجیبو مقابل نزده یس معون مقابل پا دویم جمله کی نشتا او د موتا مقابل پا اولانای جمله کی نشتا نزده موتا مقابل سوکتی د ملو مقابل سوکتی د موتا مقابل سوکتی الاحیاء او د یسمعون مقابل سراجی لا یسمعون انما یستجیب الاحیاء الذین یسمعون والموتا لا یسمعون دا امام بقایوی لی گره اپا خواتر شو انما استجیب الذین یقینا من یاغ کسان جواندی آغا کسان چه اوری والموتا لا اسمعون او مڑی قووری نانو بمنی سو یا باسوم اللہ تا پرتبکی اللہ تعالی دیگر سمائی لئی ارجان یا باغی اللہ توا پسلشی دی فقالو لولا نزلا لا زورنا پا مطالبه دا موجزو باندی اوائی لئی لولا نزلا اولنشی نازلا اولی فدبان یو موجزه یو نخاز موږ د خوخي مر ربي د طرف در عبد زنا ورته وا ان الله قادر یقینا لا جواب دانه ان الله قادر یقینا الله ر اختیار من قدرت والا په خبره چراولي یو موجزه یعنی موجزه چې دا مدا زما اختیار کې نه دا زما اختیار کې دلائل بیانول دي زما اختیار کې معجزه به نشته ده ان الله قادر حضرتان ویره مولا تعالی ذکر کړی دي چې معجزه او کرامت نه دایمی ہے اور نه اختیاری ہے معجزه او کرامت نه دایمی ہے اور نه اختیاری چې دا دایمی نه وي چې هر وخت وي او دا اختیاری نه وي چې څو وخت د ولی خوخه وي نخکاره دی کی او چه سو وقت که ده نبی خوخوی نخکاره دی کی نده دیخ کاره که اون که اللہ ده فید ده ولی بانده زکاوی ان اللہ قادر اختیارات چنین زاده اللہ دی ولیکن اکثرم نالمون زیاد ده خلقنا نپویگی پا انجام ده انکار ده موجزه چه سو موجزه غواری داغی انجام خراب دی بیا لا یعلمون یا دوی مطلب زیاد دخل کنه نپویگی او نبی له اختیار د معجزه ورکی داغن مطالبه کئی د معجزو داغن د معجزه مطالبه کئی ولیکن اکثرهم لا یعلمون زیاد دخل کنه پویگی نا وما من دابت دلیل عقلی راوڑو حتم دلیل عقلی معجزو ته څه ضرورت ته دا دلیل دینا او پیغمبر وی چې معجزی او د آیاتون دو قسم دی یو آیاتون دی چه موافق ده شانی الوهیتی او دو ماغ دی چه موافق ده شانی نبوتی و دا دلائل بیانول دا مطابق ده شانی نبوتی و دا واوري کنه زما اختیار کې دلائل بیانولي معجزه زما اختیار کې نشته وما من دابت او نشتر ایچیو زنده سر پیل ارده پسما که او نیو مرغی چه الوزی پو وزر و خلو بانده الا هم منم سالکم مگر دا مخلوق دستاسو خونتا دلی دستاسو خونتا یو مطلب داره دستاسو خونت مخلوق ته ولکه سن دستاسو آجتو نرازی داغی هم آجتو نرازی اغه مرغه کم زیارت نکړي دا سپې کم زیارت لدی سپې دا نو په یو ځل او بچی راوړي په یو ډز وو بچی راوړي دا کم زیارت نکړي وا شته زیو زیارتونو کې غټه ورکه د اولاد د پاره او مامون هم سالو کو سام درې زغ ضرورتي ته په زیارتونو ګرځي شمال رزق کې برکت واچي والله تعالی دا غي اجتونه پورا کوي مرغول روزي ور کوي نو تعالی به نظر کوي الا ومن امثالكم مگر داري چې کم دنو مخلوق تاسو غونتا دل تاسو غونتا دوه مدار الا ومن امثالكم مگر داده دل او مخلوق تاسو غونتا نو په انسانانو کې د زناورو خویونه راځي. امام رازی ذکر کړی دی او الغزله کې خطابی ذکر کړي او تفسیر البسیط کې امام رازی وایي بما فی الارض آدمی الا وفی شبه من شبه البائم. هر انسان کې د زناورو سو خوی وي فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَسِرُ اِحْتِسَارَ الْأَسَدْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَسِرُ اِحْتِسَارَ الْأَسَدْ زن داسی بھی شلاول کئی دس مری بشاد دے فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُ عَدْوَ الزِّئِبْ زن منڈی وی تیز دی لکد شرمخ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْبَهُ نُبَعَ الْقَلْبُ زن لکد سپی غاپی دسپی غاپی وامنهم يتطوسوا كفيل الطاووس او ځنې تش پېشن کوي د ځان نه چاپېره ګرځي لکه د طاووس غونډګي بس اني ته ولاړې شي ته ولاړې کله یو چل کوي ځان سره او کله بل چل کوي وامنهم من يشبع الخنازير ځنې د خنزیرانو په شان دي وي هغه خنزیران لو القيلا لو القي على طعام الطيب عافته کده د پاک شه ور لړکاین د دنیا خو عافته او فاذا قام رجل اندرجي وي ولغت فيه کلا سړی د ګندګای نه پاسي هدي هغه په روان شي هغه کې خلو وي نو کذالک ساجد فی الادمین دارنګ او په انسانانو کې اومي فی الادمین لو سمعا خمسین حکمتا لم يتحفظ واحدتا منا که پنزول ده پایده خبری واوری آغا نیاده آغا چه کمدنو نیاده یوم نیاده و این اقتعا رجلون آن نفسی خسره ده زن نخطاشی غلط شی یا ده بل چایو غلطیا نقل کی و ترووو و حفظهو آغا بخیاده ای او هغه به چې کمدننو ځان سره ساتي او پو سکولې خبرې نووي یاددي او هغه یوه غلطه خبرې شي هغه یاددي نو د خنزیرانو خوي وکې فال غزله کې خطابي و سره ذکر کوي وای وای ذا کان الامر کذالک قالم یا اخي وای چې خبره داسې ده نو وروره پوه شه چې انکا انما تواشر البائن تر زناور سره وخت رائے واسطه بعد درندگانو سره دا غی سره ته کم دنو وخت رائے نو فل یکن حاضر کمنهم و مباعدتک ایاهم علی حسب ذلک او ګورا چې کمې بهیمی سره څومره وختې راول غواړي او څومره ته لري تختېدل غواړي څومره ته لري تختېدل غواړي او مامون هم سالو کوم امام شوابی ته چاوي وی به من التهاز العلم دا علم دې پسا حاصل کو غور ته وی به باکوره تل غرام د کارغه په شانتي وختي پاسما و به حرس الخنزير خنزير رسناک ته هما غیرت په علم لګاو و به حلم الجمل او صبر د اوخ باندې حلم به اوخ نزدکو و به تملک الکلب او د سپی په چاپلو سای باندې د سپینه می چاپلوسی زکړه ما استاد ته چاپلوسی وکړه په دې باندې می علم حاصل کو په دې می علم حاصل کو الا ومن امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شای نه می کم کړی په کتاب کې معمولی هم یو مطلب داري چې په لوی محفوظ کې دار څه لیکل شوی دی یعنی د سپی پیدایش د سپی جوان تیرول او مړه کېدل دارنګه د انسانانو پاری او سیس د پارا دا غي لیک شوی دی ما فرطنا فی الکتاب من شای دوین دا کتاب نه مراد قران کریم من شای نه مراد دلائل توحید یا عام ضروریات نمی دی کم کڑی پا قرآن کی یو هم ضروری خبره ضروری خبره می آن ده کم کڑی هاتونی لکلی شوی دی هم ایلا ربی می اوشرون یا رخ فلتا ورجم کڑی شی دی دی با ورجم کڑی شی یا شرون وانون نی او ایلا ربی هم نی شدرکون مجبری دی انسانان مجبری دی اولانو زمان چیدی محشر را موت را حشر مرکبت ویزن را حشر حشر چونش را خدا حتم را در آخرت مکلف را پارا دی اول غیر مکلف را پارا ندی او کم حدیث که تراغلی دی چه خکراور با در بیخکر با در خکراور نبدلو آلی ویادا چه غلق سات پر اوچد شی بیا به ختم شی جنت او دوزخ ولا نشته او یاد دا چې دینه مراد ظالم او مظلوم دی ظالم خراور دی او مظلوم به خر دی هم مظلوم بر ظالم نه قیامت پر استه واخلي بدلا واخلي قران کې وی ما كنا معذبین حتا نبعث رسولا چې پیغمبر نه وی راغله عذاب نه ورکو ما نو زناور ته پیغمبران نه وی راغله حشر ده زویلو کولو ده پاره ده ثم ایلا ربی محشرون یا رب فلتار جمکلشی ده هوا کسان چه زرو جنگنی زمایا سنا زورن اپ انکار ده قرآن بانده بیا بیا انکار کهو موجزه غفتلی آخر مور پیو لگی هوا کسان شاگی چه کم دنو درو جنگنی آیا سنا زمان کانده یو گنگیان پتیارو که شر تیارو کی وجال الظلمات والنور من یشاء الله یضلله او سوک چرا دو کی اللہ گمراہ کی غلرا گمراہی کی ومن یشاء سوک چرا دو کی میا جالو علی صراط مستقیم او گر دی درا پلار سما باندی سوک تے چا اللہ دا ضلالت ارادہ کی قرآن مجید دا حل کردا رنبائی سپارہ کی وما یضل به الا الفاسقین فاسق او نافرمانه د دی او عنادی هغه گمراه شي او هدایت چاله ور کوي مَن یشاء یجالو مَن یشاء یجالو ویادی الی مَن یُنیب ویادی الی مَن یُنیب مَن یشاء آسو چرا دیو کی هيا جالو ګرځې دلرا فلار سم باندې بدلایلو کی سوچو کی په خپل او تپتو لګي یعنی د خپل فطرت نه دی د خپل فطرت نه دی عبرت واخلي چې دیم په یو وخت کې الله تعالی را مدد کوي مطلب دا دی چې مشرک ته وایي چې توم په یو وخت کې موحد کېږي یو وخت کې موحد کېږي نو ولې د توحید نام او حالاتو کې انکار کوي وګوره لږ کنه قول ارایتکم دا د انسان خپل حالت په دلیل کوي او رد د شرک په دعا ما که رد د شرک په تصرف مو شو رد د شرک په لیل مو شو آیاتونه مو ویلو اوس رد د شرک په دعا اغیر الله تدون دا درش په تم نمبر آیات کیوم کوي کریا ساتي قل ما ينجيكم من ظلمات البر آیت نمبر 63 کی قل انا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد زدان الله انا من دون الله خدا الله نے لا بل سکرا مدد کم بیا من مرتد شو مرتد بشو بیا 71 کی مو یو یم کی اتا تاخذو اصنامنا علیہا ہنی آراکا و قومکا فی ظلال مبین ثبوتانو ترا مدد شوائے وارتوائے ارائیتکم خبر کئی مالرا اخبرنی حالکم خبر میں کئی پخبل حال باندے این اتاکم عذاب اللہ ارائشتاب صدی اللہ عذاب حواتتکم استعاتو یا ارائشتاب صدی قیامت ایا بيد الله نرا غواړی تاسو کتا سرشتي نه ای نه هي او تدون بلکې صرف آغا الله را مدد کوي بل ای او تدون بلکې صرف الله را مدد کوي شیاغان چې کمدنو هغه پنځتن پاک را مدد کوي ویلی خمسۃن اوتی بیا هر الوباء الحاتمه پنځلی چه زفی مشکلات دفع کوما خمسطن پینزدی چه مشکلات پی دفع کوما حر الوباء الحاتمہ یو چه کمدنو نبی علیہ السلام حسن و حسین و فاطمہ و علی او شیعگان چه کمدنو شیعگان پینزر آمدد کئی بریلیان ار یور آمدد کئی ار قبر ورا خضا نارشی مدد کن یا پنجتن و نار سنی مدد کن یا بابا ایمن شی برا اینام سنی دی آغو یا بابا راو رسی او شیعوی پنجتن پاک راو رسی تا موحد آواز دی لی واحدن اتفی بی آهر الوبائل حاتو ما یو دی چی زب مشکلات نفکو ما سلاسی بابا وی فلا تدو بامر قد تغيرا على باب الاله لكم نصيب لا لا نه لا بل چاته ور رمضان شوای بل ایاو تدون بلک صرف یو الله رمضان کوي روح المانی وای ودا داغه وق مشرکان وای خان چې مشکلات کې به څوک رمضان کو الله به رمضان کو چې تکلیف په زیات سے الله به رمضان کو فی واما فی وقتنا فنر العام اذا دعا قبهم الخنا ترکو دعا الملک الخلاق و دعاو سکان سرا ومن لا اسما ولا یرا فی زمن کو وقتی واما فی وقتنا فنر العام منگا خلق وینو اذا دعا قبهم الخنا چکل بی تکلیف راشی ترکو دعا الملک الخلاق خدا اللہ را بلل پریگ دی وداو سکان سرا وم اللہ اسم و لا یرا چه خورو که کم پراسی دی اگر آمدد کئی آغا سک را آمدد کئی چه ناوری ہونیوی دی بلی یاو تدون بلکه صرف اللہ را آمدد کئی تاسو فیاک شفونو لرکی آغا چه تاسو را گفتی اور را بللی اللہ غیتا خدا اللہ را دو کی او پریگ دی و حیروی تاسو دا مصیبت پا وقت کئی آغا چه تاسوی صدار جوڑوائی بولا قدر صلنا الہوم من قبل کا دا ابتلا بن نعام ون نقم ابتلا بن نعام ون نقم ابتلا بن نعام ون نقم الله تعالی دو قسم داعیان را لګلی چې خلک دین خرابلی دو قسم داعیان یو تکوینی او بل تشریعی تشریعی داعی انبیاء شو علماء شو پیغمبران او عالمان دی چې کوم دنو الله را خلق را بلی د قران مجید په ذریعہ باندې د وحی په ذریعہ الله رب العزت خلق را بلی دی ته تشریعی داعیان دین داعیان دی حالات حالات انسان باندې صبر تو خیر اولی خوشحالی پر اولی دا الله را ولی د دې لپاره چې دې سره لږ د ژوند احساس پیدا شي لکه سورته اعراف دا حکمت ته د حالاتو د بدلیدلو الله رب العزت حالات را ولی دې کې دا حکمت ته سورته اعراف آیت نمبر 188 وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ هم ازمائل دی لرا پا خوشحالو پا تکلیفونو کی ریشی جدی راو گردی اللہ تا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ دا قرآن کی دیر زائد دا مسئلہ چه اللہ تکلیفونا انسانانو باندر آولی دارنگی الله رب العزت خوشاله راولی دواړه دې د پاره چې دا انسان د دې نه عبرت واخلي انقلابات جهان وایز حق سن لو هر تغیر سے صدا آتی ہے فهم فهم الله رب العزت حالات راولی په انسانانو ډیر په اوسو آیاتونو کې ابتلا بالنقم ذکر کئی چه اللہ بی تکلیفون راوستل تو دیتی فائدہ وانا بستلا بیا ابتلا بی نعم اللہ بی خوشحالہ راوستی تو دیتی بیا ام فائدہ وانا بستلا تو ذکا اللہ تباہ و برباد کن حالات راوستل کے رب دے اللہ دے خوشحالی راولی او که تکلیف راولی نو حالات را اصول کے سوکتے اللہ او اللہ زمون سرے رب رب آغا چاہتا ہوئی شد آغا فیصلہ دے خیر بھی آغی کی اصلاح بھی او رب آغا چاہتا ہوئی شد آغا پا فیصلہ سڑے کمال ترسی نو ہر یو حالت سے دربانے را گئے وڑو کے دے غٹ تے نرے دے ارنگ دے تردین چی چرګه دې روکا شو چرګه په پوه شو چې دې کوم الله سه حکمت ته زما تربيت زما تربيت ته بختاور دی هغه بندا چې د الله د فیصلو نه تربيت قبول کړي او چې کله په حالات ورواړې بس مړ نه ځن کې زیر نو ټینشن کله خپل کمال ته ورواړې چې دا زما کمال دې چې ما باندې خوشحالي غواړم بس دغه انسان تباش دغه انسان تباش نو دا دی آیاتونو کې ابتلا بالنعم والنقم او د خلقو غفلت به یو نه فائدہ وانه غستا نه د سختو نه فائدہ واغستا او نه د خوشحالو نه فائدہ واغستا او یقینا را لګلې میو هغه دالو تستانه مخ کې مؤمنی ول دی لرا پتاوانونو په تکلیفونو باندې تاوانونا بأسا تکلیفونا ضرر لعلهم يتضرعون که دیشی جدی آجزیو کی اللہ تا لعلهم يتضرعون دا پی دیل راوستل جدی آجزیو کی فلولا ازام باسنا دا لولا چدی پرنسیت کی خوشحالی یعنی اصل کې دې په دې تزرعو باندې داخله خدای ټانګه کې مخ کې خوشاله ټانګه کې ازام با سنا لولا تزرع اصل کې دا څه اول نو پاغه کې چرال دې تا عذاب زما چې دې اچ ذکر وې کړه وې دلې اچ دې کړه وې شرم مافي غوښته او صاف شذرونه ده دوی مم په حالات مقابله کو نور دلې و ځامن شي والا فلاکن قصد قلوبهم صاف شذرونه ده او خسته کړو دې ته شیطان هغه شرکی عملونه او هغه شرکی قانون هغه وته خسته کړو چې دوی وکاو بلما نسو ما ذکیرو بدغو نسو سختای پیرالی تکالیف پیرالل بدامنای پیرالی منگای پیرالی نو اللہ رب العزت پی خوشحالی بدل اکروالا اللہ پی خوشحالی راوشتی تکلیفونو نیسا فائدہ وان نغستا فلما نسو ما ذکیرو بی فاوکی تلی پری خودو آغا توحید او آغا ایمان او آغا قانون دا اللہ چه نصیت ورکول شدیت پاغی باندی پرامی نسل بدی باندی ورون داری و سیز نعمتون امی پیشورو کرد دا نعمتون امیو دا استدراجو دا استدراجو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ازا رأیت اللہ یوت العبد من الدنیا علا معصیه ما یحبو فإنما هو استدراج فلم ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ما نسو ما ذكر شكل وي دي الله ولدو إذا رأيت الله يوت العبد شكل دي ولدن شاء الله ورقي الله تعالى ورقي بندل على على ما سيه سرد قناهننا آغت دخوخي فإنما هو استدراج دا استدراج ديتا نعمت نوي مچلی نڈی لپائی لقمے پشاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی مئی دا خلق کنڈے کے پشکالے واچی دا دا مئی لے روڑائی نہیں کری خدا دا مئی رانی بھی دا مئی پی رانی بھی تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا اللہ نیول دیر سختی بیار ندا پیر سے دیر کی سارد گناہونونا چھ نعمتونا ملاوی دل مالونا و دولتونا ملاوی دل ندا دیر زیادت خطرناک خبر دا دیر خطرناک دا اللہ و تعالی دزد تباہ ارادہ کری دا لیت دادو اسما دزد پار چھدے توبہ و نباسی اسی دی مال او دولت د وجه نه چې دی توبه نه باسي الله نه سپای کې بیاونی وي فلمان سوما ذکرو به خپاو کې چې دی پرې خودو هغه ایمان او توحید چې نصیحت ورکول شې ته پاغي پرامین استل په دی باندې ورونه د هر یو سیز هر نعمت ور ورکو د دی وجه نه دوا داسې پکاري نیمګړې دوا بنه کوي چې الله زمانگا چه کمدنو مینگائی ختم که زمانگا پریشانه سکی نمگره دادا نبی علیہ السلام سنگو اللہم اجعل القرآن ربیع صدورنا و جلاء همومنا و ذهب همومنا اللہ پا قرآن زمان تنشنونا ختم کن یعنی پا ایمان و پا اسلامی نظام پا دی اللہ زمان پریشانه حل کن کشرتا په کفری نظام زمون پریشانه حل شي نو اسنه چې موږ د کافرانو نه متاثر شو په فاسق او په فاجر باندې زمونږه د کمندونو پریشانه حل شي نو اسنه چې زمون فاسق او فاجر سره مين راشي نبی عليه السلام بوي یا الله لا تجل لفاسق عندي يدن الله په ما باندې فاسق احسان مگر دا ذګه چې زما غلط به بیا مين راشي او تا ویلي دي چې لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله چې مؤمن با د بی دین سره مين نه کوي خاص نه چې په ما احسانو کې بیا سره زما مين نه دي نو دا پریشانه الله ختم کا خوب دینی ختم پورا سوال کوا فلما نسو ما ذکرو به اتانا علم ابواب کل شئن حتا تردی پوری دا پریو بما اوتو چیده مزو خوشحال شو آغبانی چیده یور کلی شیو غافل شو اخذ نام بغتتن امینی والدیر ناسا پا ناسا پای کدی و حریان یا نا امید دار چانا بیا نا امید رو فاقوتیا نتیجه داشوا شکاٹ کلی شو غس کلی شو موند قوم حاغ خلقو چو ظلمی کڑاو چو بظلم و پشرک لکو داغی موند می غس کو والحمدللہ رب العالمین یو مطلب لکا سنگا چه دا حلاکون که اللہ دے طول صفتون دا خدای توب دا اللہ دی داور توحید پی تفریقلا داور توحید پی تفریقلا والحمدللہ رب العالمین طول صفتون دا خدای توب اللہ لدی رب دا مخلوقات دے دیم والحمدللہ دشمن تباسو تا کافر نظمک خالشوا الحمدللہ شکر دے دا کافر نخلاص شو دکا موت المبتدعی فقن فی الاسلام دا بنوائی چه آئی کافر مردار شا ہوئی چه دوزخت بلار شی خائی خائی پری را چیزی دا دوزخم دا کرواری والحمدللہ رب العالمین صفتون دا خدای تو اللہ علیہ چه رب دا مخلوقات دے یعنی دا حمدون پر ربوبیت پاندی وی چه رب دا منگا اللہ دے نو پدی دا اللہ حمدون غر تی آغا سوک چل آغا رب بل سوک دا حمدونه پر ربوبیت باندې وای والحمدلله صفاتنا او حمدونه او شکرونه د الله زکا شاغه د رب مخلوقات او هغه زمونږ رب دې ټول انسانیت رب هغه دې قول رايتم دلیل عقلی راوړو بل قول رايتم ان جعل الله ان اخذ الله سمعكم ان اخذ الله دا دلیل عقلی اعترافي د دینه لګتا پوسوکا ورته وا خبر مې کوي هنا غذ الله سمکم خواخلی الله تعالی وګون استاسو سترګ استاسو یعنی اورېدل د لواخلی هنا غذ الله سمکم وافارکم سترګ استاسو فختم علی قلوبکم او مهر لګې پزړو استاسو باندې یعنی عقل د لوالی ممن الہ غیر الله سوک تیزی موار او جتون پورا کون که بیدا اللہ نا یا تی کن بی چراو ڈیتا سلدا اوز کارساز و متصرف سوک تی سوک تی دلیوانو بابا سوک تی دکانو بابا او سوک تی دلندو بابا دی با غلی شی بندر و گورا خیفن و صرف الات سرانگی علم رالم دلائل وادانیت سرانگی علم رالم دا دلائل وادانیت مصرفو دا دلائل و شورو کی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا والله فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون قل لمن ما فی السماوات والارض قل الله وله ما سكن فی الليل والنهار وهو السميع العلیم قل غیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض قل هو القاهر فوق عباده وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا دا یا تونا دا و تصریف تے دا دا قرآن صرف تی خواه اچا صرف تی قرآن کریم صرف تی یا سج کمدنو قانچا کے صرف آئے او دارنگ صرف مرز ہوتا ہے اخواب چا کمدنو طالبانو ویلو پی شیر در رامی کند روبائی پیر صرف میرو صرف میرو صرف میر شیر در رامی کند روبائی پیر در نرس بڑینا اغه چې کمنو دلګي دړ جوړ کی د صرف میر ګړدانو نه صرف میرو صرف میرو صرف میر پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل ویرو بای پیرا می کونت شیره مزاج القران القران القران ویرو بای پیرا می کونت شیره مزاج د دلګي دړ نه نرز مری جوړ کی د قران کریم دا دلایل او د قران کریم دا صرف دا راولوا فنر بشي کیفان مصرف الات سڑنگ یاڑم راڑم دلیلونا سم باهم یزدفون بیاهم دی ڈڑکی زورنا بیاهم دی اعراض کی امخڑی دی دلیلونا قل ارایتکم زف زان راوالو دا داغه نه هم دلیل داغه اعاده کی ورته وا خبر مراکی د خپل حال نه کنا تاکم عذاب الله کرای تاسو عذاب د الله نه صاحب او جارتن یا مخام او جارتن فمن یتفوه جواب معلوم ته فمن یتفوه سوق پدا دفکی او دا عذاب بسوق لري کی حالی اولکو الا القوم الظالمون نشی برباده ولی او نشی علاقه ولی مگر قوم ظالمان فمان ورسل من راول عذاب بس منگ با چکندنو بیغمشو منگ یا ری لگی را لروی استو دا عذاب راولا جواب نرا لیگم پیغمبران مگر زیر ورکو انکی رو انکی تا پیغمبر کار بیان کولی نا موجز راولل او نا عذاب راولل و بشارت منون کتا خواه چاچ ایمان راولو سم کامل فلا خوفون علیم انبو یرپ دیبانی فلا میعزنون او نبو دی غم کئی فمن آمنا فاصلا چاچ ایمان راولو عقیده سمکڑا فاصلا سم کامل ظاہر عمل سم کو انبو یرپ دی او نبو دی غم کئی فالذینا یرد آخرت هوا کسان چی در روزن گنی آیاتون زمان دا چه کم دلیل توحید آیاتون بیان شو کاما سوم العذاب او برسی کی دیتا عذاب و سزا تواجه دینا فرمانی کولا او توحید نمانو خلا اقول لکم یر جی من با من لوی خو توم خواری و ملگیری دیم خواری تا سرسی شیری شستاو منو نو منگ لبتست شیراکه منگ آچه انگریزی نظام منو او منگا چه کمدنو جمهوریت مانو نمونگلا دا اقوام متحدانا او دا ورلد ارگنائزیشن نپند را دی تا زان لخواری تا سر سشیدی تا دلی خوار پاندستان خوار تا سر زان لسنی شی توم خواری ملگری دیم خوار دی آن خدا نانه دیات ایمان براد آغا چه کمدنو دوڑای در که ایمان دن اوڑی این خدا نانه دیات ایمان دیات اللہ و تعالی هم ایمان در که هم دوڑای در که جواب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله وارتوا ما ندی ویلی دا شما سعری خزانه دا اللہ ما کل دعوه کردی دا شدو دا خزانو اختیار مندی ما لا اقول لكم عندي خزائن الله زچک تزا ستا دنیا سرکار نشتے او توائی شما سر خزانی نشتا زائی خوراتو خیر زائی راتو خیر وی ولا عالم الغیب نو پویګم زو په پټو باندې نبي ادا ډوډۍ سره پرې دا ودونه سره کایو جواب لا قول لكم اني ملک نوام تاسو ته زم فرشتا لا قول لكم اني ملک نو زمنګ او استاد بیا سفر راکته زمنګ او استاد سفر راکته هینا تابو الا ما یوها الیا فرق دا ده کنه دا نه ویني هنا تابعو الا ما یوها الیا زنیم روان تابداری نکو مگر داغی شوائی کولشی بما باننی خوستو آیا رند و ردن کے برابر دی والا عالم الغیب نپو ایگم زوپ پٹو باننی برے لیان ہوئی ویدالا عالم الغیب چی دی ندا پا اندی خزائن اللہ حتف دی لا اقول لکم لعالم الغیب نوام تاو ساچ نپوئیگم پپٹو باننی یعنی زب پپٹو سکیگم پوئیگم دیتا تحریف بیلے کی گی اول غلط عقیدہ جوڑا کی او بیا چه کمدنو غلط تاویلو نا تاوحل کئی اول غلط عقیدہ دزان جوڑا کڑا چه پیغمبر عالم الغیب دیا لکا دا عقیدہ بیدعیو داو اسلامی عقیده ده نه چې پیغمبر په غیب پوهیږي عالم الغیب خو الله دی عقیده نوی جوړ کړه نو بیا نوی عقیده له دلایل پکارو نو قران مجید کې ونه لو قران مجید آیاتونه ورته تاول شروع تعریف دې ته وې دا د افتراء علی الله غلط عقیده جوړ کړه شرکیه او بیا قران مجید کې وردن نکول شروع کړل وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا دا دروغ جوړول شو ولا عالم الغيب نو پوېګم زه په پټو باندې دا د کمنو د عادت د قاعده نه خلاف دی عندي خزائن الله جمله اسميه مثبته ده لا علم الغيب جمله فعليه منفيه کړه جمله تا جمله فعليه منفيه کړه ودا دې کم دنو دا تب د قوانینو نه خلاف ته مستحسنات دا تب نه دا لا علم فلا اقول با معطف دې هغه جمله فعليه مضارعيه وا او دام فعليه مضارعيه ده نقول لا اقول لكم ورته وای نو ام تاسو ته دا خبره چې عالم الغیب دا الله چې دی دا د هغه لا اعاده ده دا الله اقول ذل ترامات کا لا اقول لكم عالم الغیب نو ام تاسو ته دا خبره چې زه په پټو باندې څه کېږم پوهېږم بیا چې ته کومه معنا لې نو سینکړو آیات او احادیث سے ہاتھ دونا پڑے گا بیا قرآن مجید کی سورہ توبہ کی وئی لا تعلمهم نحن نعلمهم تین پی جنی حوزی پی جنی لا تعلمهم نحن نعلمهم پیغمبر عالم الغیب ندے حضرت سے شیخ و شیوخ مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ یا عورت پا سفر روان نو معصول چونگی والا او ناغ سر انتظار تکی ناستو گاڑ راتو واغا بریلے او حضرت والا لگ دعوت ورکو دعوت والا ورکو ورطایوی چی نبی علیہ السلام پپٹو باننی نپوئی دو پپٹو باننی نپوئی دو حضرت و تزر زر لگ واقعات ہوئی لگاڑی دراتلو ٹیمو واقعات و تویل دی نبی علیہ السلام جنگ خیبر کے زہر خوڑلیو زکو علم الغیب نو تاسی بلا واقعات و تا لنڈ لنڈوئی دین معلومی کی دی نبی علیہ السلام علم الغیب نو گاڑ راگی حضرت سے گاڑی تو خود لارو کہ واپس راتو ناغا چونگی والا چه او معصولی چونگی والا ناغو والا پا کاغذ باندی حضرت سیبل لیک ورکو واتایوی استا خبر ما او منلا او بیا چه کمدنو دا وایا آغا آغا دا حضرت سیب بیان طول چه او آغای شیرونو تاڑاوله او او آغی که ویلیو اگر حاضر ہوتے آر جانوی تو کشکو ویی که کچھ غرستی نبی علیہ السلام عرض ہے حاضر ناظر ہو تو کشف وحی کی نہ کچھ غرض تھی بیا چه کمدن وحی تساجت ہو گر ہر ذرہ کی وہ رکھتے خبر تو کیوں زار کاتے بجنگی خیبر کہ نبی علیہ السلام اغا علم الغیب ہو بیا جنگی خیبر کے زار اولی خوڑل اگر غیب دان ہوتے حضور نبی بدر کے اسارہ میں کیوں رائے لی نبی علیہ السلام عالم الغیب ہو نو بدر کے ارائے اولی اغستا خصہ عائشہ نہیں تجھ کو یاد کہ جب تے فقوالوں نے کیا تا فساد جد عائشی کسی تا نگوری نبی نے صحابہ سے شورا لیا بجد وحی حق کے نوقدہ کلا نبی علیہ السلام دے صحابوں ارائے واغستا بغیر دے دی وحی نا خبر حل نسوا صدیق و فاروق و عثمان و علی کمیتی که ممبروں سے کیوں رائے لی تاغین اتبو سنولی کول اگر غیب دانو ہوتے وہ پاک باز نہ کرتے وہ کمیتی میں ترک تاز اگئی خبری کولی یو بل سر تیزی شاوی دا سدا شاوی دا سدا خدا جتنا چاہے جتا دیتا ہے وہی جتنا چاہے دکا دیتا ہے وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر اللہ تعالی غیب نور کی نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے ہو ان اتبعو الا ما یوحا الیہ ذتابداری من کم مگرداری شو اکڑے شوی رماتا نقول علی استوی الاما والبصیر ورطو آیا آئے برابر دیڑن دولی دن کے رن شاغا بھی وہی روان نے او بصیر چی پا وہی روان نے آما مشرک بصیر موحد حفلات تفکرون آیا تاسو فکر نه کوئ؟